jaajëf waay sama gaay. Bii nag moom, bii nag moom benn bàyyi la. Bàyyi fàll bii ndeysaan dafa bëgg ay jàng te jàng yu mu dem tas ko ndax ay àll. Bàyyi fàll fu mu dem tas ko ndax ay àll, day àllu rek. Benn jour mu dem ci ay jàng ndeysaan, ñu ngi toog saay gaay di sikkar, sikkar si di jolli, sikkar si di jolli. Laay laay la laagi fu ne di muy jolli. Saam fàll gi gaay di saam di saam di saam. Bàyyi fàll bi toog ba ci yàgg rek ndeysaan yëngu jóg rek àllu rek mbëkk benn tip rang gaa yi ni nii gaa yee bàyyi fàll bi la rek saa yu génn baas bi dem rek xalangu saa yi si suuf si ndekkite bàyyi fàll bi fu mu xalangu baaxul gis nga fi gis nga maire yi suñu toggee ba pare maire yi daal dañoo togg ba pare rek xal yi ñu suul ko noonu bàyyi fàll bi ndekkite foofu la xalangu saa yi rek tëdd ci xal yi saa yi suuf si noonu rek si tàng fekk bàyyi fàll yi topp ko saa rek tiye naj rek bàyyi fàll bi yuux xam nga yuuxu ponkal yooyu wooy rek gaa yi ni bu leen ko bàyyi de naj leen de téye leen day yàq njàng yi téye leen bu leen ko bàyyi rek gaa yi naj saa yi si suuf si rek bàyyi fàll bi yuux wooy bàyyi leen ma naan ko bu leen ko bàyyi de téye leen day yàq njàng yi téye leen rek bàyyi fàll bi ni wooy maa ngi ñor de ba leen ma maa ngi ñor rek gaa yi naj mu naan dinaa ñor de ba leen ma wooy dinaa ñor. Man de fa laa fa jógee.